tulike mitandile like mitandile mono mon tulike mitandile mari mari tandile bevanda kufungu ya ya munu kwa nibata binge munu kwa nibata binge Yeah.